jangale mbir mo xamne mi ngi jëm ci walu iman ak mbir mu jëm ci walu yoni gi ñu yoni yoonte bi sallallahu alayhi wasallam sar bi ne waxtane lu jëm ci lu wone katanu sunu borom tabaaraku ta'ala ak ben gi mu nekk ben ci bind al insan waye ci bind gancax gi waye ci bind ñam yu ñuy lek ak yi nga xamne moy xew fu ëllëgë ci yawmul qiyamati ak tangor wak mitdo yalla ñu jël mu sarbi de tambale waxtani khissab al a'ma gumbuga muy abdullah ibn umm maktum mi nga xamne dafa ñewon ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bi sakku ci mom mu xamal ko liko yalla xamal waye fekk na yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam ay occupation yo xamne mu ngi and ak jamaa'a min kubara'i quraysh ni len won ak ila al islam jappane li tay occasion la bu ko yoonte ba xelul fa'aba sallallahu alayhi wasallam wajha wa arada anhu ay ji dadi wacc waxtan ak mom nak abasa wa tawalla an ja'ahu al a'ma wama yudrika la'allahu yazakka aw yazakkar fatanfa'uhu adh-dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda ayat yang ñun tabarkal ni ci xaar bi ci tambali wi mu ci yalla joge subhanahu wa ta'ala dadi waxtane dama adama ak ni muy wedde ak weddi li nga xamni weddi mu doy war la qutila al insanu ma akthara من اي شيء خلقه من نطفه خلقه فقدر ثم السبيل يسر ايات يمين كبير فاربي دانت ني ان شاء الله مش جوغي مو جيل دلائل القدره في هذا الكون تتلي وني كاتان تي ادنا سي ني نك يالا يومبال في ني ني دوند تي كاو سوف دوندل سوف فينصر الانسان الى طعام ان سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا من كبير صالب ويالي تكسار بتدي بي دارني ونك كي تانجي يوم الخيام يا يمن تالي مسل أدوان آدم يعني دوي سين صبيا دوي سين قريبيا تبارك الله مونف حال الكافرين ونفرد حال المؤمنين تبسبو تربوبو فسا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه لولا لا سورة عبس أم يالا يالا ديفال ني ديغكو تبارك الله بامو جيخ يالا نينو بسم الله الرحمن الرحيم عبس تبارك الله واخنا سانك سبب النزول بي modi yunus bi sallallahu alayhi wasallam mo nek ak sanadi di quraish dilen wo ila al islam xam nem ci ñu dugg ci al islam ndax ay kilifa lañ yo xamne ali sallallahu alayhi wasallam japp na ne ñi ñom bu ñu duggé rek ñi seen ginaaw ñepp dugg bu muy wax lool nak genn gumba daal di ñew rek abdullah ibn umm maktum wa huwa a'ma te xarit bo xamne dafa handicapé yombul nit am ko subul nitu yalla rawati na ko yalla natto ay beut wala lenen ci ñoom ndax dañuy bëgg xam xam dañuy bëgg diiné motax nit ñi la leen tuddé ay wa yalla manam ay nitu yalla motax bu mu ñëwé ne ko allimni mimma 'allamaka Allah daari koy bamtu ay yoon yoon yunus bi ali sallahu alayhi wasallam dadi gisne ni muy war dal amna ñu nomba tank yo xamne war len dina am solo ci bu ñu duggé ci dina ci duggal ci ñeneen tabarakallah motax suñu mbokk yoy nga xamne yalla daf len di natto leg leg ay tank wala leg leg mu natto len ay beut wala leg leg mu natto len ñu demé kenn ngi ni ci ñom ku ñu natto li mu ñew ci yunus bi ali sallahu alayhi wasallam di jang ci waye leg leg buñ len jox tiriñ len wara jox tiriñ len di wara jox nak bu dara ludul xam ñu len ko ngir soufel len wala yoyu waye mamma tank ge nga xamne mom lañ seen fele dafa melni fofu baxay rek tabarakallah baxay lañ ñi yalla nak ginaaw def na woni yoonte bi leg innama anta munziru man yakhshaha ci la koy daal ni won nak legi misal mi rek lo lay tek misal mi kon moy man yakhshaha moy abdullah ibn maktum ñi ca def nak moy kuffaru quraysh wala sanadid quraysh gaayu yett barkal yalla ne ko nak abasa amnakum mer fitam waxu ko abasta yalla waxul yonenti bi abasta daf ne ko abasa amnakum mer amnakum mer ndax waxe mi dafa wara tay ndax yonenti bi alayhi salatu wasalam fufelu ton gumbugi yekati wu ton ñene it diine ji la xer ci mu jall ci nit ñi rek kon lol du bakkar fufelu ton gumbugi bañ ko ci xass yekati wu ton wa quraysh bi ay yefur bañ ko ci xass kenn xassuko fi kenn yedduko waye xer gum xer ci tasare diine te yalla ne ko legi innama anta munzir man yakhsha war ko ko leral motax mu ñel ko ñaari grubi mu ne abasa amnaku mer wala amnaku ñëk watawalla mudd moyu bañ koy laaj mbiri diine tabarakalla an jaahu bam ko dikale al a'ma gumbaga waaw neesan xolal wax yoy rek ana kan lañ wër jëf yi wër ñu ko yoonte bi alayhi salatu wasalam motax ku jangale diine ku ne war ngay bay xel ci yoyu bu ñoom ta amé wala yoyu nga baña joxoñ nit rek ne ko yow mi def nga nangam ak nangam alayhi salatu wasalam bu ñu leen masana am day wosa bu yépp ñew man lu tax di def nangam ak nangam kako def xamne moma yalla mënu na yoonte bi abasta wa tawallaita an ja'aka al a'ma way dedit mun abasa wa tawalla an ja'ahu al a'ma waaw tanne ko nak uma yudrika mu ndax xam nga la'allahu khayna gumagi yazakka musall xam xam bi jariñ ko mu degge ci li ngay waxtane lutax mu sappiku waaw uma yudrika la'allahu khayna mun gumagi yazakka mu degge ci li ngay jangale mu defar am xelam defar ab xolam mu tambali di jëf di bayyi tere yalla yi te jëfi ay ndigalam lolu mu naam aw yazakkaru wala mu waru fatanfa'u mujarin ko azzikra warati waw amma man ja'aka wala amma man istaghna ki nga xamne nak dafa bëgg doylo li nga xamne mom la am fa anta lahu tasadda yow nga diko galankor wama alayka alla yazakka ti amulo bakkar ci ci su baxul ki nga xamne nangul nga war ko nga ñak ko war su baxul amulo ci ben bakkar mbokk yi ñu deglu tek leen seen baram ci ay joju ñu ngi ci delu ci inshallah ëlëk ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala ñu ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala yal nañ bokku yenn ci jam yal na yalla nangul ñu suñu koor dafa ñu tawfiq te defal leen ko defar suñu mbir te defar seen mbir di jéggul ni ma koy waxe dañu soxna yi nga xamne nak ñu ngi bokk tafsir bi tabarakallah ñu mokal alquran baqara ba nas nek ay kan waye suñu borom na toñu ñu tok fi togal leen fi ñoom diko jima tek ci waxi walaf lola di nek lo xamne lu jafé la ñi ngi nek ci benen xaj ci wéru koor yi tabarakallah mu jëm ci walu jexal al'uqdatan min lisani yafqahu qawli bokkuy deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci defam sen radio jotaay tafsirin lañu defal bu fu jot waxtu mi delu sunu tikatu sunu borom tabaaraku ta'ala di len ko defal ci ñen ci and ak sen mbokk aliou sall ñaan yalla yalla yalla nangu sunu koor nangu seeni koor defar sunu mbir te defar seeni mbir dem ñu yëkati jotaay bi ñi won ci abasa wa tawalla demon ba am ci lu tolok jurom ñaari aya abasa di tontu inma anta munziru man yakhshaha lol lay siñ fanke sun borom tabaaraku ta'ala di jangal dulli di jaare ko ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ak borom xam xam yi ak warata ka di ne lu warata yi bari ku yoro ndab mune su ko ci defal lo non jangale mo ne gumba go xamne gi yor na ndab ak ay nit ño xamne borom ndamba tank lañ tabarakallah bok ci quraysh ay ministre ay député ay gouverneur ay yu demani ki yoyu nga xamne yenenti bi alayhi salatu wassalam japp na ne ni mom ku len war mu ñu duggé ci diiné ji ñepp dugg ci yalla ne ko waaw waye kenn mu len war ndax ndab li jeriño warate la ñur ki nga xamne mo def nako war moy ki yor ndab li motax mu ne ko abasa wa tawalla amna ko mer dali du moy an ja'ahu bam ko dikale al a'ma gumbugo dali ci nopi ne ko ma yu dirika na xam nga la'allahu khayna mom ki du gumbugi yazakka musal yazakka mu am tazkiya xolbi tabarakallah li ngay warat dugg ci aw ya zakaru wala bok mu waru fa tanfa'uhu dhikra waratu wi jarign ko amma waye man istaghna ko xamne ki dafa doylo wo anillahi doylo wo anil imani lakuy tel moy alalam ak kom komam fa anta yaw tasadda lahu nga diko garu dina ci kanamam di yitte wo ngir jotal ko da'wa bi mu ne ko lolu tan bu yaqku rek lay doon so ci non am ay ati ati mom besu ko meuna war wa ma alayka ta'mulu ben bakar alla yazakka ci koku borom alal joju borom ndam ba tank bob ak ñaka warom du fa bakar yow ak ñaka warom du fa bakar yow لا حرج عليك أن لا يتطهر من دنس الكفر والعصيان ولست بمطالب بهدايته إنما عليك البلاغ واو منكو أمول بن بكار ولا بن قد قد ولا ملكي وخلن تكي نكوارو نخأك نكوارو بكي يومي واراتي مكمون مني وار لنك الله أكبر ak ñakk warom du ci yow mi warate ci mom mi war la nek leg leg nak ñakk waru day del lu ci warate kat leg leg ñakk waru du del ci ci ñi war ali sallallahu alayhi wasallam bu ngi dem taif dafa delo won ñakk waru nit ñi ci bopam dafa leena war wa taif sanni ko ay xeer yalla ne ko na ñew alak len mu ne ko dedet ikhfir li qawmi fa innahum la ya'lamun dañu xam da di fat ñak waru ga fitul ko bopam te ji ñak waru bi yalla ne ko bu yow ki nga xamne mom ngay war ñak waru gu ci mom la si defem sen radio ab radio la nga japp japp 92.5 mëno ko am bu fekke mom fi nek ni ni ngi joxe wax ji di dem du jaar ci jawu ji di ñew ñom Aline Badara Diallo diko wasare te jottu lo ci yow da ngay set say batterie set sa radio set di dañu ki yoyu waye bu radio sa radio baxé radio bi tabarakallah bi sanni yu muy sanni mu bax yeen ñaar jokkolo len di yomb sallallahu alaihi wasallam ma taf al alusi mu ne فيه مزيد تنفير له صلى الله عليه وسلم عن مصاحبتهم هنا يالا دول نكو نك نكو نك ني نك سي بوكو نغا سوري لين لولم سوري وون نانكو يوك فان الاقبال على المدبر محل بالمروة محل بالمروة كما قال والله لو كرهت كفي مصاحبتي يوما لقلت لها عن صحبتي بيني روح المعاني للألوسي تجد كيف فان يربى ختم من الفوق مني كيف جب لكي ما موان لجنا وطار ديال سطان ريك لا يدف تبارك الله متخوا جنة كما يأندل سموكو جوخي اللوكو جوخو تموكو دنانكو سر وما سر لا تبارك الله صلى الله عليه وسلم يالنكو وأمنا وينك man ja'aka kila dikal yas'a diwaqu ngir sakku xam xam yas'a diwaqu ngir xir ci xam yas'a di wax ngir bëgg lepp lu mu defati ñuur ko ni yalla ko ko sant yas'a di wax ba lepp lo xamne yalla ng koy téré mu xam ko ba leer ko wa huwa yakhsha bole caak ragal yalla di moytu ay téram fa anta yaw tanha ngay soxla wo lenen diwal beutuk du jëm ci ru'asawul kufri wa dalal kala bul ko defé non kala bul ko defé non bul defati ni Allahu akbar yalla di wax ak ki nga ne bëgg ci nit bi mu di sallallahu alayhi wasallam mo taxit nit bu mu bañ ko ko jubanti ni nga def dembu du ni ni la moy tax ni def ñepp xam ni def waaw nit ñu war nañu di tok di waxtaan ni nga def dembu du ni defal ni alayhi salatu wassalam lool la ko yalla wax fi ne ko gumba gi mo jara war Quraysh sen kangam yi jeriño war lolen war war duñu jeriñu ke boko waré mu jeriñu ndax mom jaa yas'a kele mom man istaghna la mané ko liggey yeb day aaje wo demb ni nga def du nonu defal ni tay lan nek ab journaliste wax lo xamne dañ ko wara wo ne ko li nga wax demb du nonu waxal li tay leg leg muy bind mu bind lo xamne tabarkal non dañ koy woné ko li nga bind dem du non bind li tay ci ligay kay yépp nak wa ministère yak gouverneur yak tabarkal la borom ndomba tank yak jigéen ci seen neegu seyep ñepp rek kenn ku nek leg leg ñu wolé ci roq néla li nga def dem du non del def ni tabarkal motax jigéen ñu bëgg mu gaawu sey ndax buñ ko dé wax li nga def dembu du nonu defal ni ba mu toll ci dugg nek borom kërëm bu ci duggé rek sey bu jaar ci yoon ci do deggu pay tabarkalla wa wa yakhsha motax jigen dañ koy téla may lol nak sax waw mu ko kala kon buñ ko defé non innaha gis nga alquran ji mu ne ko ha mu ne ko tazkira tazkira warate rek la fatni kay la maw'iza wa tabzira lil qalb يجب ان يتعز بها ويعمل بموجبها ويعمل بموجبها العقلاء واو انها تذكره واخنكو ليك جهنا فما شاء كوم نيخ ذكر موارو تي القران الكريم جاري تي اي جبنتين اي اورينتاسيون ماك لي ديمي نيك نون متى بعد هذا العتاب جنا واخ دي يالا واخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ginaaw ga amul ben fakir bu ñu ci yoonte bi ali sallatu wasalam ludul mu nek ko xamne ki dina la jox ci bu reuy bi nga wara am ci mom waye lu way omal yittetu la tabarkalla matax kana al fuqara fi majlisi umara fakir ci togayam fañ nan togu mom ñu ñepp ay bur lañu doon tabarkalla bo demé tay dëkk bu ñu wax Touba ca keur Cheikh Salihou xalé ya ñoy Umara yi xalé tabarkalla ay boor lañu ci kër ga tabarkalla Alla Yalla yok ko wër mo tax Abdullah ibn Mas'ud masana dugg fi basata lahu ridaahu mu daal di koy lalal kalam da koy lalal kalam ne ko marhaban bi man aatabni fihi rabbi waaw ma ngi dalal gan gi nga xamni ci la yalla waxon ak man ni ma jox ko yitté Allahu akbar marhaban bi man aatabni fihi rabbi waaw yalla tabaaraku ta'ala mu ne kon alquran ji tazkira warat la wa sha'akum na zakara alquran war ko ku bëgg waru man na la war ku bëgg waru alquran man na la war ku bëgg to waru nak kenn mënu ko war Abdullah ibn Maktum dafa bëgg waru motax mu neex war ku faru Quraysh tabarakalla borom alal yoyu borom kom kom yoyu bëggu ñoo waru motax kenn mënu leena war kon nak man istaghna mo fi am ak man jaaka yas'a wa huwa yakhsha naxte inma anta munziru man yakhsaha dina ñewat insha Allah ca suratu al-khashiya way dina ñewat ca suratu al-a'la yep sun borom boole ko matul ñuko ñu xamne ñi nga xamne ñoy waru ñoy ñi ragal yalla yalla ne asan joju nak fi suhufin mukarrama ñu nek ci ay kayit wala bok ay téré wala ay dentukay mukarrama yu tedd indallahi fa yalla alquran fi suhufin mukarrama bolem téré ne ci kaw suuf mo ci gëna tedd motax kenn duko tek di tek ab téré ci kawam dedet kenn duko tek muy fënde kenn duko duggal ci auto bayiko ci gënaaw rek muy fënd ndax mom mukarrama tabarakallah sunu mak ñu lolo taxon ñu fonkon ko fonk buñ ko fonk yalla fonk len bi len yalla fonké dat ni nit ñi aca fonk len len ñepp fonk len ñent bi neen sallallahu alaihi wasallam yalla bu bëggé nit day wax jibril muna ko bëgg na diw nang ko bëgg jibril dal di koy bëgg dal di wo malaaka yi neen yalla day bëgg na diw ba sant na mo ba bëgg na ko neen ko bëgg malaaka ye bëgg ko dal di wo ñom ñepp nak seeni mbokk seeni délégation ne len yalla bëgg na diw ba jibril bëgg na ko sant nañu ba ñu bëgg ko yeenit bëgg len ko ko defé ñoña bëgg ko suñ ko xasse bëgg ci asman rek wa suuf dal di koy bëgg tabarakallah motax ñu suñu mak ñi ñu téralé alquran bëgg ko yalla bëgg len malaaka yi bëgg len ñu na ak wa suuf yeenit bëgg len len loolu tax ñu bëgg len pensu mo ci dem rek tabarakallah xamni alquran fi suufum mukarrama ñu ngoy jox ci marfu'atin mutahhara marfu'a min alquran nukrele daraja mutahhara lu lap la defet 'aliyatul qadri wal makan bokut ak ben tere motax beggnu ko koy lal ci mbedd mi diko yalwane ali sallallahu alaihi wasallam neena ku ngeen romb ci mbedd mi moy lal kamil diko yalwane bu len ko sax melu ni marsandise nga xamne ko mu neex nga nab ko leg leg nga rom ci dekk bi ko koy jaay nab ci lu mat ay kamil dox ba tour ndox jot ci mom mu ag fu tour ndox du japp du yor ndox daldi jeulat ay kamilam nab inna lillahi wa inna ilayhi rajiun alquran te teer yi nga xamne ñoy joge bitim rew ko def ñew yep ñakoy defar dañ ko don maye bu ñewé ci rew mi tabarakallah ñu tek ko ci marsu diko jaay alquran marfu'atin mutahhara dafa wara nek lo xamne dulit bu ko soxla da la wara yomb ñepp am ay kamil ndax ijin bi defare kamil lim ci defar dulit yi ko ne mënon na am juroom ñaari kamil xamu juroom ñet bañu defé la nga xamne moy calcul ba waye peuple day am ñu muy jafé ñu dugg diko jënd tabarakallah té ñañ koy jënd ci ñoom dañ leen ko mayon ñu war diko jaay ñoom ñu wañé ko diko jaay tabarakallah bari na téré ñoo ci réew mi yo xamne dañ koy bind né téré bi kenn duko jaay yuwazzu majjanan wala yubaa téré bi kenn duko jaay waaw 'aliyatul qadri wal makan alquranul karim munazzaha 'an aydi shayatin wa 'an kulli danasin wa naqs yarebi bi aydi safara mi ngi nek ci loxoy ay ambassadeur yo xamne ñoy dox digeunte yalla ak yoonentam yi tabarakallah bi aydi malaika ja'alahum allah safara baynahu wa bayn rusulihi bi aydi safara tabarakallah ambassadeur yoyu kiramin ñu tedd lañ barara te bax waaw kiramin barara modi ñu joge ci yalla jaar ci ñoom dina ak ci ñu leen yoni ñu leen ñun nak duñ def dara jox leen neet leen yalla kiramin barara waaw ama sa de yoy bu yalla jele ay téré wala ay wax wala yoy jox leen ni jox leen yonentu ñu jël lolé lepp ñu jox ko yonentu bu yonentu jaamo seen jaamu yalla nak ñoom buñ ko jox ambassadeur yi pour ñu jox ko yalla dede ñoom ñu ko def direct ci yalla tabarkal waaw lu ci xéeti wasila yi la bok ci xéeti wasila yi la bok ndax li joge ci yalla di ñew ci ñun bokut ak li joge ci ñun di dem ci yalla li nga xamne moy joge ci ñun di dem ci yalla digënté bobu yalla du fi jaarale dara ndax kon legi tay nga soxla ko courrier bi bu tagué do la arrange gis ngeen fru liggeyu kay yeek barab yeek yu ñu demé yoyu da ci am waye li joge ci yalla jëm ci ñun bu accès direct man na am dañuy gaay lolu tax courant su joge fam joge day wacc ci fenn di wacc ci ay poste ak yoyu na ñew jël ko ci poto ba def ko ci contour wala yu ñu déme mu wañi yef ye tabarkallah ba mu fi na daal di brancher def ci contact yak yoyu lako moy bo talé seukur dolay courant bi day nak keur gi nakale yu ñu bari marché yu bari nga nak ci yoyu tabarkallah waaw mo tax ni joge ci yalla di ñew ci ñun di jaar ci malaka joge ci jaar ci bi yonent joge ci jaar ci borom xam xam jaar ci borom xam xam ñuy joxalante bam ak ci yow waye ci yalla ci yow direct tabarkallah ñepp atu ñu ko kiramin bara tabarkallah ñu nak ni atqiya yoyu la yahsun Allah ma amaruhum wa yaf'alu ma yu'marun waaw bu yalla nepp ci lool nak ñu ni khutul al insan waaw khutul al insan lool moy su bofu ni direct ngen baal ma ci wax ni waaw lool moy su bofu nit waaw su bofu nit ngen baal ma ci wax ni waye lool la yalla wax waaw am ñu nit su bofu yefal la'ina al-kafir wa tulida min rahmatillah qatala al-insan su bofu nit nit kan nak nit ci ko weddi ma akfara amun ko dakk weddi nit yalla mu ne ni ma nit gadde ken nga deew ma lolu إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ مَا أَكْفَرَهُ نِبْتَنْ قُمْكُ يَدِّ يَلَّهُ خَرِي يَدِّ مُنْ يَلَّهُ بَيْ يَدِّ مُنْ يَلَّهُ جَلَمْ يَدِّ مُنْ يَلَّهُ نَقْ يَدِّ مُنْ يَلَّهُ وَأَيِنْ نِبْ مَا أَكْفَرَهُ leg leg tabarkallah tabaski jot nit ñi japp xarit di rendi xarit nangul nangul suñu borom tabaraku taala nekk ci suñu loxo nga gis ku rendi xar tabarkallah tagale der bekk yapp wi fab sare tek ci tal bi lek waaw lek te kat ñu yalla santane nungu ci dara waaw ma ak faro da nga gis ko xamni ki ganar da nga ëpp doole ganar dom way sok ëpp ton doole so jëlé tax wutu ko mëna la nangam nangam waaw waji da ñew ci yoonu ci bi ali sallallahu alayhi wasallam ne ko ah mo ne suma gëlem gi dëng ba tay fi mu tedd mu ñu fay jox xawma da febar xawma lu ko dal yoonu ne ko kañ dem ñu dem ci gëlem nga gëlem gi tedd fi mu tedd yoonu ne ko waaw lu la jot mu ne ko dara ra jotuma ah wala taxa bañu jox mu ne ko ki nga xamne mo muy sa saako yi di door julli gi ko yalla sant juroomi julli dëng ba tay defuko motax dama ko dama jog may fi ma tedd ginaaw day bañal yalla aw sen na ko bañal ñu ngi diko ci wër waye gis na suñu xar yi ak suñu gel nag yi ak suñu ganar yi bu ngeen wax ak ñu tabarkallah leen leen gis ku yeñu xar bi ngeen ci xar mi ne ko a yow ñu nga man ngeen te yow wallahi ni san waye ñoom dañu nekk cël rek te nak yépp lañ xam yépp lañ xam li ñu doxal ni yépp lañ xam waaw ndax illa umumun amsalukum ma faradna fi alkitab min shay ma tax tarkalla yar na may xel de ni dem yon xam ma tax sunu waxe ñu nan yeen ku len wax lo ni am takhana allah li fi an takha kull shay tabarakallah ci der yalla yu dem ma tax ma akfar ba ni min ay shay in khalaqa kullan lako yalla bind mom momi hatta yatakabbara ala rabbih kireere lu bay weddi borom wedde ko wedde bu mel ni min ay shay'in khalaqa ci lan la ko yalla bind ni ko laaje nit xam ko won bama la science yim ci dan tontu ngeen bal ma ci batu tubab bi yim ci dan tontu ni su ko wona jariño xayna boba doom adama fofu la tollon ci xam xam waaw yalla motax mu tontu ci bobak la jinni at lak ñu ci ñëw nangam te tontu ni jitu na loola way ñu bo lañ ci jot ñun do adam min ay shay'in khalaqa min nutfatin ki tok maniyu bu andak moyda khalaqahu lako yalla bind min nutfatin khalaqahu fa qaddarahu munatqa wa min nutfatin ci ndox mu doore di mu xébu la tambulé bind ga فقدره منطق في بطن امه او اطوارا من نطفه ثم من علقه ila an tamma khalquhu joge ci nutfa dem ci alaqa joge ci alaqa di ca dem ba dund ga mat nima ko waxon ci dund ba le wessu ci atelier bu khat bobu nga xamne lañ wax bir waaw bir yaay atelier bu khatamu nonu mbok yi waaw fofu la yalla di dundé nit ni nutfatin khalaqa jël ben matière ci yaay ji jël ben matière ci dom ji ci ci bay ji ñaari matière yoyé dajé ci biru ko wara nek yaay ndax mom lañu wolu ci dom Allahu akbar mom lañu wolu ci dom yalla defal ko loxo yu noy ndax mëna léwu dom